22 juli. Morad El Ouakili met het NOS-journaal. Voor het eerst krijgt India een president die behoort tot een inheemse stam. Draupadi Murmu, kandidaat namens de BJP van premier Modi, kwam na 3 rondes als winnaar uit de bus bij de presidentsverkiezingen. Hoewel nog niet in alle deelstaten de stemmen zijn geteld, staat Murmu zo ver voor dat de winst haar niet meer kan ontgaan. Murmu behoort tot de Santal, een van de 700 stammen in India. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers in het buitenland om geen planten mee terug te nemen naar Nederland. De planten kunnen besmet zijn met een bacterie die funest is voor planten. Het gaat om de Xylella fastidiosa, die een van de meest schadelijke plantenziektes ter wereld veroorzaakt. Meer dan 300 plantensoorten kunnen door de ziekte worden aangetast. De ziekte komt vooral voor in Zuid-Europa. De NVWA is bang dat de bacterie in de vakantieperiode overslaat naar Nederland. Het Commissariaat voor de Media stelt een onderzoek in naar de betrouwbaarheid van de journalistiek bij de publieke omroepen. In het onderzoek wordt onder meer Ongehoord Nederland genoemd, maar ook andere omroepen worden onderzocht. De ombudsman van de NPO concludeerde begin vorige maand dat Ongehoord Nederland de journalistieke code van de NPO heeft geschonden op het punt van betrouwbaarheid. Ook zou de omroep onjuiste informatie verspreiden. De wedstrijd tussen Duitsland en Oostenrijk op het EK is gewonnen door de Duitsers. In de kwartfinale in Duitsland de zuidenbuur met 2-0. Het duel begon met een minuut stilte voor de donderdag overleden HSV-legende en oud-international Uwe Seeler. Ook droegen de Duitse vrouwen rouwbanden. Duitsland is in de halve finale de mogelijke tegenstander van Nederland. De titelverdediger moet dan zaterdag in de kwartfinales wel eerst zien af te rekenen met Frankrijk. En het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Psychedelica hebben mijn ogen geopend, vertelt neurowetenschapper Michiel van Elk in zijn boek Een nuchtere kijk op psychedelica. Het voelde alsof er een venster in zijn ziel openging, waardoor emoties rauwer binnenkwamen. Van Elk groeide op in een Pinkstergemeente vlakbij Amsterdam en momenteel werkt hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leiden, waar hij onderzoek doet naar psychedelica. Eerder schreef hij Extase over spirituele ervaringen en de zoektocht naar een hogere realiteit en Het babybrein over hersenontwikkeling van baby's. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human, waarin ik met denkers praat aan de hand van muziek die ze zelf meebrengen. En het komend uur vertelt dus Michiel van Elk welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Michiel, welkom. Dankjewel. Laten we even heel ergens anders beginnen. Waar, hoe gaat een duivelsuitdrijving? Wat gebeurt er dan? Daar komt een exorcist bij kijken. En, ik heb dat meegemaakt in de evangelische gemeente waarin ik opgroeide. Waar je al aan refereerde. En dat gebeurde op een podium. En dat was zeg maar een man die daar bekwaam in was om dat te doen. Die riep iemand naar voren. En die legde een hand op het voorhoofd van diegene die begon te bidden. En die sprak spreuken uit in de trant van: in Jezus naam drijf ik je uit. Verdwijn, verlaat deze persoon. Waarop die persoon achterover viel, begon te spartelen, alsof hij een soort epileptische aanval kreeg, met zijn hoofd heel hard heen en weer schudden. Dat ging nog een tijdje zo door met die bezwerende spreuken, en op den duur kwam die man tot rust en was de veronderstelde duivel uitgedreven. En deed hij er dan één, of waren er meerdere mensen? En hoe wist je dan waar die duivel in zat? Ja, dat verschilde nogal per persoon. Sommige mensen die bleken heel wat demonen te huisvesten. En daar waren ze dan soms al een tijdje mee bezig, en soms was het al vrij snel afgelopen. Ik kon me daar wel over verbazen. Ook maakte ik wel mee dat mensen dan de ene week bevrijd waren en de volgende week kwamen ze weer terug. En dan begon het weer van vooraf aan. Voor een nieuwe duivel? Ja. Of een ander, of dezelfde duivel? Ja, dat was niet duidelijk. Ha. Ja. En je kon je dan zelf aanmelden? En zo'n man kwam dan één keer in de zoveel tijd langs? Ging dat zo? Het was wel op vrijwillige basis. Er werd vaak een oproep gedaan voor mensen die kampten met psychische problemen, verslaving of ziekte. En dat werd dan vaak wel geweten aan demonische bezetting. Van dat er een duivel in iemand huist. En dat werd dan door middel van gebedsgenezing, exorcisme, kon dat dan opgelost worden. Hoe oud was je toen je dit voor het eerst zag? Vrij jong, denk ik, hoor. Een jaar of 10, 11. Toen ik dat voor het eerst vanaf een afstandje zag gebeuren. En waarom mocht je dan mee met je ouders? Ging dat zo? Ja, dat, als kind werd je meegenomen naar de kerk. En er was altijd een bepaald moment dat mensen dan naar voren mochten komen in zo'n evangelische of pinkstergemeente. En ja, als kind stond je erbij en keek je ernaar. En daar werd dan op de zondagsschool wel wat over verteld. Van ja, je hebt goede geesten, dat zijn engelen. En je hebt kwade geesten, dat zijn demonen. En van de kwade geesten, daar moet je maar verder van houden. Maar als je zondigt, dan kunnen die kwade geesten in je gaan wonen. Nou, sommige mensen hebben daar last van. En dan kan je daarvoor laten bidden. En dan gaat het voorbij. Was dat geen enorm beangstigende ervaring als je 10 of 11 bent en je ziet inderdaad iemand opeens achterover vallen en op de grond liggen spartelen en bijna transformeren? Ik vond dat best wel beangstigend, maar ook wel fascinerend. Maar het bepaalde ook wel erg mijn wereldbeeld. Ik leefde in een soort van Lord of the Rings-achtige werkelijkheid, waarin voortdurend allerlei demonen en engelenscharen ergens in de hemel met elkaar aan het vechten waren om de mensheid of het de duisternis in te slepen of te behoeden voor het kwaad. En dat kleurde wel heel erg mijn wereldbeeld. Dat was iets wat je letterlijk doorvoelde. Dat was iets wat je zo geloofde, omdat het je zo verteld was? Of voelde je dat zelf ook? Nee, dat voelde wel echt als een realiteit op dat moment. Ja, dat maakte ik van heel dichtbij mee. En ik kan me ook nog wel herinneren als ik dan bijvoorbeeld Ik heb toen een keer een biertje gedronken toen ik 14 was of zo. En daar voelde ik me heel bezwaard over. En toen dacht ik van, oh jee, nu heeft er een demon bezit van me genomen. Dus toen begon ik zelf die demon uit te drijven, als het ware. Hoe deed je dat? Ja, door die spreuken te herhalen die ik anderen had horen zeggen. Achteraf denk je van ja, wat bezielde mij. Maar dat was zo reëel dat ik inderdaad zo geïndoctrineerd was in die gedachte van alles wat zondig is, dat is verkeerd. En dat komt door de duivel die ons beïnvloedt. Maar je nam toch dat biertje. Ja, dat was misschien toch wel een nieuwsgierigheid die er van jongs af aan in zat. Ja. Ja. En heb je wel eens zelf zo'n soort godsbeleving gehad toen je jong was? Nou, nooit heel direct. Ik heb wel godservaringen gehad, als ik daar achteraf op terugkijk. Ook wel ervaringen die heel intens waren of heel religieus waren. Maar nooit dat ik nou dacht van, ja, nu weet ik het 100% zeker. Er bleef toch altijd misschien wel een soort van sluimerende twijfel van, is het nou echt God of ben ik het toch zelf, die een stemmetje in mijn hoofd waarvan ik dan denk dat het God is, maar het is gewoon een soort van een innerlijke stem die ik voortdurend op de achtergrond hoor. En wat voor intense belevingen zijn dat dan? Nou, de meest intense belevingen die had ik wel bij het luisteren naar religieuze muziek, praise and worship muziek, waarmee ik ben opgegroeid. Het lijkt qua muziekgenre wel een beetje op U2 en Coldplay. Dat bouwt heel langzaam op naar een soort van extatisch hoogtepunt. En dan wordt het in één keer weer heel zacht. En dat roept van die kippenvelervaring op, die heel veel mensen wel kennen als ze naar concerten gaan. En van dat soort ervaringen werd dan gezegd van, zo'n ervaring, dat is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Als je die kippenvel voelt, dan is het alsof de Heilige Geest op dat moment over je komt en die verzorgt voor je, die wil bij je aanwezig zijn. Dat was wel een religieuze ervaring, als ik daarop terugkijk. Je hebt in die periode, tenminste dat schrijf je in je boek, best veel mensen of ex-drugsverslaafden ook gezien, hè? Zeker. Want die kwamen naar de Pinkstergemeente, mm-hmm, toch? Ja. Wat voor beeld gaf jou dat van drugs, naast dat het natuurlijk volledig zondig was? Nou, het werd vooral gezien als een manier die niet echt was. Als je echte ervaringen van God wilde hebben, dan kon je bidden, of dan kon je in die praise and worship muziek opgaan, of voor je laten bidden. En drugs waren eigenlijk een nep manier. Zo werd het, zeg maar, geframed. Van, dat is een nep manier, dat kan ook een ervaring geven die heel echt lijkt, maar het is nep. Het zijn allemaal maar chemicaliën in je hoofd. En je wordt er ook nog eens een keer afhankelijk van. Het is allemaal verslavend, van blowen, ecstasy gebruiken, cocaïne. LSD, dat is allemaal verkeerd. En je ziet, zeg maar, er werd dan vaak verwezen naar de popgroepen die op het slechte pad waren geraakt en die satanische teksten gebruikten als je dat achterstevoren ging afspelen. De mensen die zelfmoord pleegden in die scene. Dus daar hing een heel duister negatief beeld omheen, om het gebruik van middelen. Wanneer, dat voelt als een soort bubbel waar je ook maar best lastig uitbreekt, behalve dan met dat biertje. Zeker, ja, dat is, je wordt zo opgevoed en het is zo vanzelfsprekend, dat wereldbeeld waar je in zit, dat het inderdaad heel moeilijk is om daaruit te komen. En Ik merk ook vaak als ik mensen tegenkom die ook in zo'n religieuze gemeenschap zijn opgegroeid, heel veel herkenning. Ik kwam bijvoorbeeld vorige week nog een collega tegen, dat ik nog niet eerder ontmoet, die bij de Jehovah's getuigen was opgegroeid. En al na 5 minuten hadden we een soort van klik van wauw, je hebt dat ook meegemaakt. Hoe is dat voor jou geweest? En hij kon zich dat zo goed voorstellen dat die vanzelfsprekendheid en je hele wereldbeeld is gebouwd op wat je hebt geleerd als kind en wat je hebt meegemaakt als kind. En als je dan langzaamaan begint te twijfelen en er komen barstjes in dat wereldbeeld of dat raamwerk, dat is heel moeilijk om daar chocola van te maken. En nog moeilijker om dan te zeggen van ja, misschien moet ik daar iets anders voor in de plaats zetten. Ja, nu je dit zo zegt, denk ik, ja, dat is inderdaad voor mij heel moeilijk voorstelbaar. Dat er inderdaad een breukpunt in je leven zit waarbij je eerst het een gelooft en dan radicaal het andere. Ja, is dat zo? Want jij bent anders opgegroeid. Ja, ik ben niet religieus opgegroeid. Dus het is ook nooit dat je daar een soort breuk in ervaart. Heb jij dan, hoe heb jij dat ervaren dan? Is het, je zei, ik begin langzaam te twijfelen. Hing dat samen met je studie? Ja, zeker. Ik twijfelde denk ik als kind en als tiener al, toen ik die verschijnselen zag van die duivelsuitdrijvingen, waarbij ik dacht van, is het nou echt God of is het nou echt een geest? Of stellen die mensen zich maar een beetje aan? Of is dat een soort van, hypnose die daar optreedt? Als student was ik daar nog steeds door geïntrigeerd. Ging ik psychologie studeren, mede omdat ik al geïnteresseerd was in dit soort vragen. En filosofie heb ik daarnaast gestudeerd. En dat riep nog meer vragen op eigenlijk. En al studerende merkte ik dat ik steeds meer op twee gedachten begon te hinken. Van enerzijds dat vertrouwde geloof waarmee ik was opgegroeid. En anderzijds een soort van wetenschappelijk wereldbeeld waarmee ik steeds vertrouwder werd. Waarin geen ruimte was voor God. Waarin geen ruimte was voor dat soort ervaringen. Dat kon allemaal verklaard worden door de psychologie. Door de neurowetenschap. Door placebo-effecten enzovoort. En dat riep steeds meer spanning en twijfel op. Wat vonden je ouders er eigenlijk van? Want je kiest inderdaad wel twee studies die ontzettend ondermijnend zijn voor een godsbeeld. Die hebben me daar altijd wel in gesteund. Die zeiden van jaag vooral je eigen interesses na en doe wat je leuk vindt. En daarna zie je vanzelf wel waar je terechtkomt. Ja. In het boek omschrijf je een omgekeerde bekering. Klopt. Zo noem je het. Ja. Ja, ik kijk daar inderdaad nog met veel verwondering op terug. En het was als het ware dat bouwwerk waar die barstjes steeds meer in kwamen, was alsof in één keer dat hele bouwwerk totaal instortte. Alsof dat kasteel, dat er niks van overbleef. Een heel dramatische ervaring van wauw, God bestaat niet. En alles wat ik voor waar aanhield en wat mij vertrouwd was, brokkelde op dat moment af. Maar tegelijkertijd kwam er in één keer plek voor dat wereldbeeld waarin wetenschap veel te zeggen had over hoe de wereld in elkaar zat. En had ik ook een heel sterk gevoel van eenheid, van coherentie. Bijna een soort van mystieke ervaring van nu snap ik hoe het zit. Maar tegelijkertijd heel veel angst van ja, maar wat dan? En wat is dan de zin van dit alles? Een existentiële vraag van waarom ben ik hier? En hoe kan het dat ik zo lang geleefd heb onder de aanname dat het religie juist was en dat er nu niks van waar blijkt te zijn? Als je zo gaat twijfelen, waar Wat gebeurt er dan met je? Nou, ik ben nu hersenwetenschapper en ik zit in de neurowetenschap. En een van de ideeën in de neurowetenschap is dat ons brein voortdurend voorspellingen maakt. Dat we de wereld waarnemen aan de hand van ons model van de wereld. Dus we hebben niet echt de wereld, we zien niet de wereld zoals die is, maar we nemen die waar door het filter van ons brein als het ware. Dus we maken voortdurend modellen. En als die modellen niet kloppen, dan past je brein dat model aan. Dan moet je daar een ander model voor in de plaats zetten. En dat is denk ik wat er op dat moment gebeurde. Dat er gewoon te veel discrepanties waren, voorspelfouten worden dat in de neurowetenschap genoemd, die ertoe leidden dat dat model radicaal werd ingeruild voor een totaal ander model, wat veel beter paste bij al die andere aannames die zich in mijn brein genesteld hadden, als het ware. En die daarmee zorgden voor een coherentere blik van de wereld, die mij beter in staat stelde om met de wereld om te gaan. Maar gebeurt er dan niet nog iets? Want jij zei net, er komt dus ook er kwam angst bij. Op die manier meer de subjectieve beleving daarvan. Ja, dat was meer de ervaringskant van die ervaring. Het was vooral de angst, een soort van existentiële angst, waarin de filosofie natuurlijk veel over geschreven is. Door bijvoorbeeld Kierkegaard. Van een soort van kale angst van het bestaan. Van als je het bestaan in de ogen kijkt, wat is de zin daarvan? En als er niet een God is aan de horizon om je aan te oriënteren, waar moet je dan als mens dan je zingeving vandaan zien te halen? En dat werd in één keer veel meer een opdracht als je niet meer gelooft in die vaststaande kaders die religie daarvoor te bieden heeft. En je kon het dus niet vinden in de wetenschap of de ratio. Dat was voor jou niet voldoende om die angst dan weg te nemen? Voor een deel wel. Ik denk dat ik me voor een deel ook wel daar heel erg aan vastgeklampt heb. Aan de houvast die de wetenschap bood. Want de wetenschap kwam in die zin in de plaats voor religie. En dat doet het voor veel mensen die in de wetenschap werkzaam zijn. Het biedt rituelen, congressen, zingeving. Van je bent de werkelijkheid aan het ontdekken. Je kan daarover vertellen naar een breder publiek. Die kennis delen. En dat is heel zinvol. Maar uiteindelijk de wetenschap helpt ons begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en hoe dingen werken, maar gaat nooit antwoord geven op die vraag: hoe moet ik leven? Wat is een goed leven? Daarvoor heb je toch de filosofie of de theologie nodig. Ja. Je koos, want we zitten nu bij angst, dus we zijn eigenlijk bij je eerste nummer aangekomen, The Age of Anxiety van Arcade Fire. Wil je daar nog verder iets over zeggen waarom je dit nummer graag wilde laten horen? Ja, het is een wat recent nummer wat in de coronatijd tot stand is gekomen. En het refereert een beetje naar de existentiële angst die zich van heel veel mensen meester maakt in die tijd van corona. Van wat overvalt ons nu? In één keer heel veel vaststaande kaders die wegvallen. Alle vanzelfsprekendheden die tussen haakjes worden gezet. En dat had iets beklemmends. En ik had het zelf minder. Ik vond het zelf juist heel bevrijdend, die coronaperiode. Oh, ja? Ik vond het heel lekker. Gewoon even een lege agenda, veel minder verplichtingen. En ik vond het juist nu alles weer op volle toeren draait, weer een beetje beklemmend worden. Maar wat dat nummer ook een soort van dat begin van het liedje vat een beetje die beklemmendheid van die situatie. Maar op een gegeven moment is er een omslag in dat nummer. En dan komt er een bepaalde beat in. En dat roept iets op van wat bij mij een associatie heeft met een nachtclub en dansen en het zoeken naar extase. Dat ondanks die angst, met het opengaan van alle clubs en alle concerten die weer beginnen, dat daar ook weer tegelijkertijd een sprankje hoop is om daaraan te ontsnappen. En juist om ons te verliezen in de roes en de extase. En daar roept het eind van het lied al een soort van tipje van de sluier ligt de tafel op voor mij. Arcade Fire. Age of Anxiety van Arcade Fire. En jij zei een paar maanden oud, hè, dit nummer? Ja, klopt. Het is het interessante eraan is natuurlijk dat voor heel veel mensen in die coronatijd eigenlijk dat wereldbeeld ook opeens heel anders werd. Dat het kader in het brein ook anders moest. En er komt dus blijkbaar heel veel angst bij kijken. Ja, zeker. Absoluut. Ja, dat zie je natuurlijk ook in de polarisatie die optrad in die periode. Hè? Dat in één keer duidelijk werd van hoe sterk mensen eigenlijk tegenover elkaar kwamen te staan... ten gevolge van andere opvattingen over of die vaccins nou wel of niet betrouwbaar waren, of dat het hele virus wellicht een mythe was. Ja, de mensen moesten iets met die angst en dat zorgde voor een verandering, extreme verandering in het wereldbeeld van mensen. Ja. Ja. Je schrijft in het boek dat er bij jou dus inderdaad heel veel angst bij kwam en ook een depressie uiteindelijk. Ja, ik alhoewel niet zou zeggen dat het een tot het ander geleid heeft, hoor. Ik denk dat die depressie is ook wel een beetje de aard van het beestje. Een soort van sombere neiging tot somberheid of zwart kijken. Maar daar had ik inderdaad na een aantal jaren last van, ja. Wanneer wist je dat het problematisch was? Nou, dat heeft vrij lang geduurd. Ik heb dat vrij lang gewoon gedacht van dat hoort bij mij. En dat is gewoon hoe ik de wereld waarneem. Een beetje wat grijzig, wat cynisch. Het is ook wel, mensen vonden het ook wel grappig altijd. Dat ik de cynische wetenschapper, die altijd wat kritisch was over dingen. Maar ik had er zelf gewoon vaak last van. Dat ik gewoon niet blij was met wat ik deed en hoe ik functioneerde. En op een gegeven moment verloor ik gewoon echt het plezier in wat ik deed. En was het me een soort van een gevoel van mezelf maar voortslepen. Dat was in een periode dat ik notabene een sabbatical deed op Stanford. In de tijd dat ik dat boek Extase heb geschreven. En dat was een prachtige universiteitscampus in Californië. Met de meest vooraanstaande wetenschappers kon ik daar samenwerken. En naar lezingen gaan. Prestigieus ook. Je hebt een hele prestigieuze plek. En ik werd daar 's ochtends wakker en ik dacht, wat doe ik hier in godsnaam? Wat stelt het nou allemaal voor? Het is totaal niet relevant of belangrijk waarmee ik bezig ben. En wat is het leven grijs en al die daklozen die daar op straat leven. Wat een ellende. En toen begon er op een gegeven moment volgens mij een kwartje te vallen. Hey, dit is wel... ik schreef dan af en toe wat op erover. En als ik dan terug las in mijn dagboeken, dacht van nou, het is wel heel grijs somber. De hele tijd. Ja. Dat je nog een boek hebt kunnen schrijven is heel knap. Ja, nou, ik denk dat dat toch een sterke mate van Calvinisme is. Of zeg maar zelfdiscipline. Van je moet hard werken en je talenten vooral goed benutten. Dus ik sleepte mezelf dan wel iedere dag naar de universiteit om nog wat onderzoek te doen en dan in de middag aan het boek te schrijven. Helpt dat als je psychologie hebt gedaan en je ervaart dit ook? Nee, gek genoeg niet. Nee, ik kon me eigenlijk pas voorstellen wat nou depressie was toen ik er zelf doorheen was gegaan. Want ik had natuurlijk wel gelezen over de theorieën over depressie, hoe dat in je brein werkt en dat het te maken heeft met zingeving of een gebrek aan controle ervaren in je leven of met bepaalde trauma's die je meegemaakt kan hebben. Maar om je echt in te kunnen leven met wat het is om depressief te zijn, dat bij mij viel dat kwartje pas toen ik dat zelf meemaakte. Van shit, je zal dit maar niet een dag hebben of een maand of 3 maanden, maar 3 jaar of 10 jaar chronische depressie. Mm. Ja, toen kwam ik me een keer voorstellen van als je dat echt altijd hebt, dan is het leven echt uitzichtloos. En dan kan ik me voorstellen dat mensen daar wanhopig van worden. Je bent uiteindelijk richting de psychedelica gegaan met je studie. Maar dat had je ook nog nooit geprobeerd. Was dat ervaren van die depressie voor jou ook een moment dat je dacht, dan moet je inderdaad ook psychedelica gaan gebruiken voordat je daadwerkelijk weet wat het is? Nee hoor, sterker nog, ik had kort daarvoor mijn eerste ayahuasca-ceremonie gedaan. En ik dacht eigenlijk van wie weet komt die depressie wel daardoor. Dat ik door die ceremonie iets in mijn brein in de war heb geschopt. Toch die neurotransmitters een bepaalde boost heb gegeven waardoor het verkeerd is gegaan. En wellicht is dat de oorzaak ervan dat ik me nu zo slecht voel. Dus nee, ik was wel bekend met die therapeutische effecten van psychedelica. Ik las er wel over. En ik vond de eerste ayahuasca-ceremonie zeker intrigerend en wel boeiend. Maar in eerste instantie was ik toch wat huiverig om te denken van ja, ik voel me al niet lekker. En die psychedelica gaan de boel waarschijnlijk alleen nog maar meer ontregelen. Dus dat leek me helemaal niet zo'n goed idee in eerste instantie. Ja, want dat doen psychedelica toch? Die vergroten gevoelens die je toch al hebt. Zeker, ja. Dus dan ja, is het heel onverstandig. Psychedelica betekent eigenlijk de geest zichtbaar maken. Dat is waar het woord voor staat. Dus ze brengen als het ware wat onbewust aanwezig is versterkt naar boven. Een soort van vergrootglas van de menselijke ziel. Ja, maar dat wist jij. Mm-hmm. En je was, laten we zeggen, somber. Dat wist je zelf ook al. Waarom dacht je dan toch, ik ga het proberen? Nou, ik denk dat dat een beetje geleidelijk is gegaan. Hoor. Want in eerste instantie ben ik ook gewoon naar een psycholoog gegaan en terechtgekomen bij cognitieve gedragstherapie. En dat is toch een van de tools die de psychologie te bieden heeft, die best wel goed werken. En waar ik zeker baat bij heb gehad. Maar ik denk dat die ayahuasca-ceremonie een soort van zaadje heeft geplant. Van daar heb ik iets gezien wat ik nog nooit eerder had gezien. Een staat van bewustzijn meegemaakt die ik niet kende. Die zo totaal anders was dan onze alledaagse staat van bewustzijn. Dat toch een nieuwsgierigheid opriep. Ook wel in combinatie denk ik met mijn persoonlijkheid, met een bepaalde openheid van zoeken naar ervaringen. Dat ik nieuwsgierig was en dacht van, hé, dat wil ik toch wel verder verkennen. Staat het je als wetenschapper ook in een bepaalde manier tegen, als je dat doet, als je psychedelica gebruikt? Omdat je natuurlijk, het is natuurlijk een ontzettend, het kan een fantastische, leuke ervaring zijn, waarbij je vrij positief tegenover die psychedelica komt te staan. Zeker, en dat is ook wel een discussie die gaande is in het onderzoeksveld. Want bijna iedereen die onderzoek doet naar psychedelica, die heeft het zelf gebruikt. En die is zelf onderzoek gaan doen omdat ze enthousiast zijn geworden op basis van hun ervaringen. Ja. En zodra je dat doet, zodra je daarin onderdompelt, ben je eigenlijk ook al deel van die club. En is het al heel moeilijk om onbevooroordeeld onderzoek te doen. En dat is een discussie die gaande is. En waar ik mezelf ook de vraag over stel, van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik als wetenschapper wel die objectiviteit behoud? En daar zijn gelukkig hele goede manieren voor. Door middel van preregistratie, heel duidelijk van tevoren je hypothese vastleggen. Niet alleen oog te hebben voor de positieve effecten, maar ook voor de nadelige effecten. Dus bijvoorbeeld het risico op een bad trip, of het risico op een psychose, of mensen die last blijven houden van terugkerende flashbacks of hallucinaties. Dat is nog nauwelijks onderzocht. En het is belangrijk om daar een open blik voor te blijven houden. Als je nu gaat trippen op welk middel dan ook, ben je dan wetenschapper of ben je dan gewoon Michiel? Ja, bij mij loopt dat toch wel door elkaar. Maar ik doe als wetenschapper onderzoek naar hoe het werkt in je brein. En als persoon ben ik geïntrigeerd in die ervaring. En merk ik dat het mij af en toe goed doet of helpt om even op die resetknop te drukken, om weer even stil te staan, om even helemaal in het hier en nu te komen en me bewust te worden van wat doet er nou echt toe, en om alles weer even in perspectief te zien. En dat helpt uiteindelijk mij ook weer om een betere wetenschapper te zijn, denk ik. En om een betere werk-leefbalans te vinden. Wat doet het in je brein eigenlijk? Van alles. Maar, er zijn bepaalde theorieën over. De eerste theorie stelt de filters van je brein die gaan eraf. Dus alles is veel intenser. De tweede theorie stelt alles wordt meer met alles verbonden. Dus er komt meer chaos in je brein. En de derde theorie stelt eigenlijk alle normale functies van je brein die raken even ontregeld. Alles komt in een totaal chaotische en onvoorspelbare staat. En ik denk dat elk van die theorieën wel een beetje, dat daar wel een beetje wat in zit. En wat Is er een groot verschil tussen zoiets als zo'n godsbeleving waar we het eerst over hadden, of een trip? Is dat te spiegelen in het brein? Zijn het dezelfde delen van het brein die dan worden aangesproken? Ja en nee. Ja, in de zin van als we hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar die kippenvelervaring. Van wat gebeurt er nou als mensen naar mooie muziek luisteren of naar mooie videobeelden kijken, als ontzag ervaren, zien we ook dat er in het brein dezelfde gebieden minder actief worden als die minder actief worden bij psychedelica. Maar wat denk ik wel een fundamenteel verschil is tussen die meer religieuze ervaring en die psychedelische ervaring, is dat religieuze persoonlijk zijn. Een God die contact zoekt met jou, een persoonlijke connectie met Jezus. Terwijl die psychedelische ervaringen vaak veel meer universalistisch zijn. Bijna een soort van Spinoza-achtig wereldbeeld van alles is bewustzijn, alles is met alles verbonden. En veel minder vaak een soort van persoonlijke connectie. Dat kan ook wel gebeuren, maar we zien vaker dat mensen daarbij die universaliteit ervaren van alles is met alles verbonden. Je wordt een soort één met de rest van de wereld. Ja, alles is bewustzijn en wij zijn onderdeel van dat bewustzijn. Dat past ook heel vaak bij dat beeld wat er van psilocybine houdende paddenstoelen en truffels wordt geschetst. Van dat is een netwerk van verbondenheid en dat is wat de aarde feitelijk leven geeft. En een netwerk wat de hele wereld met elkaar verbindt. En tijdens zo'n ervaring kun je daar iets bij voorstellen van die verbinding. Een van de onderzoeken, dat heeft wel een beetje iets met psychedelica te maken, maar ook weer niet, is dat jij hebt de godhelm onderzocht. Kan je dat uitleggen kort? Hoe jullie onderzoek naar de godhelm, wat de godhelm is, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Maar ik heb het inmiddels al zo vaak verteld dat het moeilijk is om het op een frisse manier te benaderen. Ja. Maar we zochten naar een manier om mystieke ervaringen op de universiteit te kunnen onderzoeken zonder psychedelica te gebruiken. En toen kwamen we op het idee om een placebo-effect te gaan optimaliseren. Door mensen op de mouw te spelden dat ze een mystieke ervaring zouden krijgen door middel van hersenstimulatie. En die hadden we ingebouwd in een godhelm. Maar die helm stimuleerde niks. We probeerden puur de suggestie te maximaliseren. En mensen zaten dan een tijdje met die nep-stimulator op hun brein in een proefkamer, in een proefruimte op de universiteit. En dan, ja, probeer het zelf maar eens. Van zet een koptelefoon op met witte ruis. Doe je ogen dicht en ga een half uur achterover liggen. Je gaat vanzelf allerlei dingen zien die er niet zijn. Ja. En stemmen horen in de witte ruis. Dat maakte mensen mee. Maar als mensen dachten dat die helm aanstond, hadden ze dat nog vaker. En dan is ook vaker het gevoel dat bijvoorbeeld een geest tot hen aan het spreken was. Of dat ze een ontmoeting hadden met een spirituele entiteit. Dus dat, en dat hangt dan ervan af natuurlijk voor hoe ontvankelijk je erbij bent. Maar waarom ik het ook vraag is, hoe weet je nou dat die psychedelica niet hetzelfde doet? Dus als jij op het moment dat jij paddo's neemt of LSD neemt, dan heb je al een verwachting van hoe die trip zal gaan. Dat heb je gezien op televisie bijvoorbeeld, of in films. Hoe weet je nu dat die ervaring niet daardoor gestuurd wordt? Ja, ik denk dat het bijna niet van elkaar los te koppelen is. Want psychedelica die versterken ook het placebo-effect. Die maken mensen meer suggestibel. Dus die maken mensen ontvankelijker voor dat soort verwachtingseffecten die de ervaring inkleuren. Maar tegelijkertijd weten we ook dat psychedelica veel meer zijn dan een placebo-effect. Er is bijvoorbeeld een grappig onderzoek uitgevoerd in Canada, waarbij mensen nep-psychedelica kregen. Mm-hmm. Dus er werd ze verteld van dit is psilocybine. Dat ga je nu innemen en dan gaan we kijken wat er gebeurt. En dan blijkt, als je dat aan 40 mensen geeft, dan hebben 2 mensen inderdaad een ervaring die net zo intens is als met echte psychedelica. Maar de rest van de mensen heeft matige effecten. Die hebben het idee dat er wel iets verandert, maar niet heel sterk. Terwijl als je die 40 mensen een gemiddelde dosis psilocybine of LSD zou geven, dan kun je er gif op innemen dat 40 van de 40 mensen een heel sterke ervaring hebben. Dat is toch niet alleen maar een placebo-effect. Het doet wel degelijk iets meer dan dat. Ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Want je probeert dat dan te testen in een lab. Volgens mij is een lab verschrikkelijk om in te trippen. Ja, je probeert die ervaring natuurlijk zo goed mogelijk in goede banen te leiden. En in de psychedelica wordt er vaak gesproken over set en setting. Dus de voorbereiding is de set, de mindset van de deelnemer, de persoonlijkheid, de verwachtingen die iemand meeneemt. En de setting is inderdaad de omgeving waarin het onderzoek plaatsvindt. En daar kun je je best voor doen om die zo aangenaam mogelijk te maken. Dus je ziet bijvoorbeeld in de therapeutische toepassingen van psychedelica dat er gebruik wordt gemaakt van een woonkamerachtige ruimte met een bank waarop mensen kunnen liggen. Een stoel waar ze lekker in kunnen zitten met wat beelden, met mooie kunst die aan de muur hangt. Niet de kale klinische ruimte van het ziekenhuis. Want daar hebben mensen waarschijnlijk een hele akelige associatie of een hele akelige trip bij. Ja, je doet ook geen witte jas aan. Nee, ik doe geen witte jas aan, zeker niet. Is dat voor iedereen dan ongeveer hetzelfde wat dan helpt? Zijn er een soort algemene dingen die altijd werken, die altijd een goede trip opleveren? Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren, zeker qua muziek en qua omgeving. Maar er zijn wel dingen die terugkomen, die je vaak ziet dat mensen daar onafhankelijk van elkaar opkomen. Dus bijvoorbeeld natuur wordt vaak als heel schoon ervaren onder invloed van psychedelica. Mensen vinden het prettig om in de buurt van de natuur te zijn, om die verbinding te ervaren. De mogelijkheid om in de open lucht te zijn, of om je juist even te kunnen terug te trekken op de bank, onder een dekentje te liggen. De aanwezigheid van een persoon is vaak ook heel belangrijk. Dus niet om in je eentje van, maar dat je je ervaringen kan delen met iemand anders die erbij is. Dus dat wordt ook in de therapievorm altijd toegepast van altijd 2 therapeuten die daarbij zijn om iemand te begeleiden tijdens zo'n psychedelische ervaring als het even wat moeilijker is. Ja. Dus dat zijn wel dingen die terugkeren. Je hebt achter in je boek heb je een hele songtekstlijst gemaakt met liedjes die je aan kan zetten. Hij staat ook op Spotify, een nuchtere kijken playlist. Ja. Ja. Is dat dan jouw persoonlijke voorkeur of zit daar toch wel iets algemeens in? Het is wel mijn persoonlijke voorkeur, maar ik heb al van verschillende mensen gehoord dat ze er ook heel lekker op gaan als ze een keertje magische truffels proberen. Ja, ja. Even Grand Brothers staat erop met ja. Blood Flow, die wil je graag nu laten horen. Ja, de aanleiding om het liedje te laten horen is dat ik, sinds ik bekend ben met effecten van psychedelica, steeds vaker naar muziek luisteren en dan iets voorbij hoor komen op Spotify en denk van, oh, dat is een lekker nummer, dat ga ik in die playlist zetten. En dan ben ik benieuwd hoe het is om dat te ervaren als ik onder invloed ben. En vaak blijkt dat dan inderdaad bijzonder mooi te werken. Want wat er gebeurt tijdens zo'n psychedelische ervaring is dat die muziek allerlei beelden oproept, allerlei associaties. En hoe meer opbouw er in zo'n liedje zit, hoe mooier dat werkt. En dit nummer is daar wel echt een heel mooi voorbeeld van. We gaan luisteren naar Grand Brothers. Blood Flow was dat van Grant Brothers. De keuze van Michiel van Elk. Die tript heel lekker. Heb je deze nu al eens gebruikt voor een trip? Deze is wel eens voorbijgekomen, ja. Maar een andere reden om hem te kiezen was ook, hij staat ook in mijn hardlooplijst. Het is ook een heel lekker nummer om op te rennen, heb ik ontdekt. Ja. Ah, dat ligt in elkaars verlengde dat misschien ligt ook. In elkaars verlengde, ja. Is dat zo? Ik vind dat wel, ja. Hardlopen is ook een manier om zeg maar, alle gedachten even los te laten. En alleen nog maar een soort van je lichaam te voelen. En in het hier en nu te zijn. En in combinatie met sommige mensen hebben een runner's high na ongeveer een half uur. Ik heb dat ook. Dat is ook een soort van high gevoel. Wat heel lekker is. En wat heel veel endorfine aanmaakt. En wat een hele prettige afterglow heeft. Mij werkt dat heel ontspannend. En als ik dat aan het begin van de dag doe, heb ik de rest van de dag echt een topdag. Ja. Waarom denk jij dat? Want het is nu opeens ontzettend populair, hè, die psychedelica. Je ziet dat er zijn retretes worden georganiseerd. Waar denk jij dat die trend vandaan komt? Nou, het wordt wel het Michael Pollan-effect genoemd. Michael Pollan die heeft dat boek geschreven, How to Change Your Mind on Psychedelics. Mm-hmm. Waarin hij over zijn eigen ervaringen vertelt met psychedelica. En ook over de therapeutische toepassingen. En dat hebben zoveel mensen gelezen. Dat is echt een bestseller geworden. Er is net een Netflix-documentaire over uitgekomen. Ook weer met Michael Pollan. En dat heeft gewoon wel heel sterk bijgedragen aan een bredere bekendheid van psychedelica onder een veel breder publiek dan ooit het geval is geweest. Jij wilde toch met je boek een heel klein beetje kantelen. Want je wilde veel nuchterder naar kijken dan dat hele Hosanna, zeker, ja. Psychedelica. Ja. Wat zijn de kanttekeningen die jij erbij plaatst? Nou, het grootste punt is, er wordt heel erg gesproken nu van, is het een hoop of is het een hype? En ik denk, zeg maar, het is een gigantische hype. En dat kan alleen maar gigantisch gaan tegenvallen als we niet proberen om daar op een nuchtere manier tegenaan te kijken. Want de verwachtingen zijn nu zo hoog gespannen met de farmaceutische bedrijven die daar flink in investeren met allerlei therapeutische toepassingen. Ik krijg heel veel e-mailtjes van mensen die vragen van, maar waar kan ik dan terecht om me te laten behandelen met psychedelica? Ja, dat kan nog nergens. Dat is nog niet een gereguleerde therapievorm. Sterker nog, de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek vallen nogal tegen. De eerste resultaten lijken heel veelbelovend. De wat recentere resultaten die laten zien dat het wel werkt, maar minder goed dan in eerste instantie gedacht werd. Ja, want het idee is, als je een depressie hebt, dan kan je met psychedelica kan je daar, of tenminste, dan kan je die grijze sluier een beetje oplichten. Laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Dat is het verhaal. Van psychedelica helpen je om je leven in een nieuw perspectief te zien. Doorbreken vaststaande patronen, gedachten, dingen die niet adaptief zijn, rigiditeit. Wat een kenmerk is van depressie, verslaving, obsessief-compulsieve stoornissen, angststoornissen. En op die manier zouden psychedelica die rigiditeit even kunnen opschudden en mensen op een ander spoor kunnen zetten. Had jij uit jouw depressie kunnen komen als je niet die trips erbij had gedaan? Die psychedelische trip. Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat het een heel breed pakket is van interventies, als het ware, die je op mensen kan loslaten, waardoor ze zich uiteindelijk beter gaan voelen. Dus dat kan een psychedelische ervaring zijn. Maar het was in mijn geval bijvoorbeeld ook minder gaan drinken. Wat meer rust, reinheid, regelmaat vinden in mijn leven. Sporten gaan integreren. Goed voor mezelf zorgen. Vrienden blijven opzoeken. Allemaal dat soort vanzelfsprekende dingen die vaak over het hoofd worden gezien als het gaat over die psychedelica toepassingen. Want dan lijkt het van, je doet één keer zo'n ervaring en daarna ben je voorgoed van je problemen af. Ja, klaar. Ja, maar het is natuurlijk niet zo. Want je moet iets met die ervaring doen en je moet stappen gaan zetten om bijvoorbeeld mindfulness meditatie te gaan integreren in je dagelijkse leven, om niet alleen op zo'n psychedelische moment zo'n ervaring te hebben van even alles in een breder perspectief zien, maar om dat iedere dag op te blijven zoeken. Ja, want er zit een soort houdbaarheidstermijn aan hoe lang dat iets wat euforische gevoel dan duurt. Ja, sterker nog, dat houdt niet zo heel lang aan. Die afterglow duurt ongeveer een week. En in die klinische trials die gedaan worden naar psychedelica zie je dat die effecten een tijdje aanhouden. Dus mensen knappen op. En dat duurt 3 weken, 3 maanden. Maar je ziet helaas toch dat mensen na een jaar vaak weer terugvallen in oude patronen en toch weer last krijgen van depressieve klachten. Het is ook wel bekend van depressie dat een vaak cyclisch patroon heeft. Dat mensen daar een tijdje wat beter in zich beter voelen, maar dan toch weer terugvallen daarin. Ik zag nog iets in die trend. Het lijkt wel ook een beetje alsof mensen met psychedelica een soort shortcut willen nemen richting diep zingeving. Alsof het een makkelijke manier is van, je neemt iets en dan komt die zingeving wordt makkelijker of zo, zonder dat je daar verder zelf heel diep over nadenkt. Ja, dat zou kunnen hoor. Inderdaad, dat het een beetje gezien wordt als, ja, je kan de berg bewandelen en de moeizame weg naar boven afleggen. Of je kan via psychedelica, ja, een soort van raket naar de maan worden afgeschoten en dan ben je daar in één keer. Maar tegelijkertijd denk ik, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die het heel moeilijk vinden om psychedelica te nemen en die daar juist heel huiverig voor zijn. En om die stap te zetten, om dat überhaupt zich daaraan over te geven, dat is ook al, dat vraagt ook al een bepaalde moed en een bepaalde overgave om dat te doen. Dus het is zeker niet, denk ik, een pasklare oplossing. En hoe kijk je naar die commercialisering van die psychedelica? Ja, ik vind dat enerzijds begrijpelijk. Van je hebt dat geld nodig van grote industriële partners om die klinische trials uit te moeten voeren. Maar tegelijkertijd, van ja, het blijft bijvoorbeeld psilocybine in de truffels die in smartshops verkocht worden. Dat is een natuurproduct. Het is bizar dat daar uiteindelijk zoveel geld aan verdiend kan gaan worden. Terwijl het feitelijk gewoon in de natuur groeit en voor iedereen gewoon beschikbaar is. Denk jij dat er ooit gewoon, dat je misschien over 10 jaar dan naar de apotheek kan gaan om daar LSD te halen? Nee, dat zal niet snel gebeuren, denk ik. Ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld MDMA als medicijn wordt toegelaten op de Europese markt. Daar zijn de eerste stappen al voor gezet. Ook in Amerika gaat het die kant op. Maar dat betekent niet dat je het als particulier bij de apotheek kan krijgen, maar dat je kan aanmelden bij de huisarts voor psychedelica geassisteerde psychotherapie. Dan ga je naar een speciale therapeut, een psychiater, schrijft dan de MDMA of de LSD of de psilocybine voor. Dan onderga je een sessie in aanwezigheid van 2 therapeuten. En dan heb je een aantal integratiesessies om de inzichten die je hebt opgedaan, om die toe te passen in je dagelijks leven. Zodat je er echt wat aan hebt. Zodat je er echt wat aan hebt, ja. Jij hebt, je hebt zelf kinderen. Wat zeg jij tegen je kinderen over drugs? Ik probeer ze wel daarin te onderwijzen van wat de verschillende middelen zijn die er voorhanden zijn. Al dan niet legaal of illegaal. Wat het met je doet. Wat er bekend is over de voordelen en ook de gevaren. En vooral ook dat het ene middel het andere niet is. Dat het nogal een verschil maakt als het gaat over paddo's of truffels of LSD. Of middelen als ketamine of heroïne. Het ene middel is het andere niet. Maar ik probeer er wel openlijk met ze over te praten. En ik vind het ook fijn om hun te vragen van, stel nou dat je dat een keer wil proberen, praat er dan vooral over van, wanneer ga je dat doen, met wie? En mocht het nou een keer misgaan, bel dan vooral. Of kom naar huis toe, maar schaam je er niet voor. Wees er vooral open over. Maar zou je er geen leeftijd op zetten van, doe dat dan boven de 21 of zo? Ja, dat kan je wel doen. Maar ja, ik weet niet hoe jij was als puber. Ja, ga je daaraan houden? Je kan maar beter zorgen dat de vertrouwensband goed is, denk ik. En dat je daar open over kan blijven praten dan een leeftijdsgrens stellen of dingen gaan verbieden. Ja. Wat heeft psychedelica jou nu gebracht? Wat voor inzichten zijn de belangrijkste? Wat is er veranderd in jouw leven sinds je dit doet? Ja, best wel veel. Ik denk dat het mij persoonlijk wel wat nederiger heeft gemaakt ten opzichte van wat ik weet over de werkelijkheid en de wereld. Eigenlijk zo, die psychedelica die roept toch heel sterk het gevoel op van ja, er is nog zoveel. Er zijn zoveel dingen die we niet weten. Van als je zo'n ervaring hebt, van zoveel daarvan begrijpen we nog niet over hoe het brein werkt, over hoe bewustzijn werkt. Dat maakt mij op een ondervragende en onderzoekende manier nederig. Van ik wil heel graag begrijpen hoe het zit, maar tegelijkertijd weten we er nog maar heel weinig van. En dat vind ik wel een mooie manier om in het leven te staan. Van ja, de wetenschap biedt heel veel antwoorden op hoe de werkelijkheid in elkaar zit, maar heel veel weten we ook nog niet. En tegelijkertijd heeft het ook mij professioneel heel veel gebracht en heeft het mijn hele onderzoek en carrière op een ander spoor gezet. En ben ik van onderzoek in de religie en spiritualiteit nu veel meer de brug aan het slaan naar het psychedelica onderzoek. Je schreef over een vriend van jou ook die ziek was en die is inmiddels overleden. En je zei dat hij om kon gaan met de dood, of dat hij daar op zo'n zachtaardige manier naar keek. Mm-hmm. Komt, denk jij, doordat hij die psychedelica gebruikte? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat ik daar zelf ook wel in veranderd ben. Ik denk niet dat ik ooit bang ben geweest voor de dood. Maar ik merkte wel, naarmate ik dat vaker gedaan had, psychedelica gebruikt, dat ik dacht van, nou, stel nou dat het leven in één keer heel eindig blijkt te zijn, dat je nog maar een jaar te leven hebt of zo, dan zou ik dat veel minder beangstigend hebben gevonden dan pak een beetje een paar jaar geleden. Waar veel ligt meer dat dan accepterend aan? Toch dat psychedelica op een bepaalde manier je kennis laten maken met zo'n veranderde staat van bewustzijn, die het makkelijker maakt, denk ik, om dingen te accepteren. Maar ook om je voor te stellen van, nou, doodgaan zou ook wel zoiets kunnen zijn. Zo'n totaal andere staat waar je doorheen gaat. En dan op den duur, dan gaat het lampje uit. En dan, dat was het. Maar dat is dan niet erg. Je schreef nog iets. Je schreef dat je door psychedelica, dat zelfs je hardcore atheïstische overtuigingen aan het wankelen zijn gebracht. Ja, zeker. En die aantrekkingskracht die merk ik nog steeds wel een beetje, hoor. Dat sommige ervaringen zo bizar zijn, zo intens zijn, dat je er met je gezonde verstand eigenlijk niet bij kan. En ik voel dan soms wel de aantrekkingskracht om te gaan denken van, hey, dat voelt bijna bovennatuurlijk. Van nu heb ik gewoon echt contact gemaakt met een andere werkelijkheid of met een andere dimensie. Na afloop van die ervaring komt dan altijd weer de nuchtere wetenschapper boven. Die zegt van ja, maar natuurlijk, het is gewoon een middel in mijn brein. Je kan de receptoren aanwijzen die erbij betrokken zijn. Dat is gewoon een farmacologisch proces wat zich daar voltrekt. Maar tegelijkertijd, die ervaringen die zijn zo meeslepend en overtuigend, dat ik me heel goed kan voorstellen dat het inderdaad een soort van verleiding biedt om te gaan denken, hey, er is meer tussen hemel en aarde. Dit lijkt mij dus persoonlijk het enge van psychedelica. Want als je inderdaad, je gaat dan op een soort pad, want je doet het één keer en het is dan leuk en dan, of interessant of boeiend of een grote ervaring. Het lijkt wel alsof je persoonlijkheid bijna verandert. Je hebt niet onder controle welke kant je dan opgaat. Nee, klopt. En dat maakt het misschien ook wel zo eng inderdaad. Want als je dat één keer doet, dan teken je er dus voor om dat je persoonlijkheid kan veranderen, dat je wereldbeeld kan veranderen. En je weet niet wat de gevolgen daarvan precies zijn. Dat is nogal wat. In de meeste gevallen wel een verandering ten positieve, denk ik, hoor. Maar heel veel onderzoek laat zien dat mensen die regelmatig psychedelica gebruiken over het algemeen best wel lekker in hun vel zitten, gezond leven, zich oké voelen, goed sociaal netwerk hebben. En ook wat opener in het leven staan, wat opener levenshouding hebben en wat meer accepterend zijn naar heel veel dingen toe. Maar ik ben vrij nuchter en het lijkt me dan zo ingewikkeld als je dan een soort beetje zo zweverig wordt. Of is dat een vooroordeel van mij? Ja en nee, ja, er zit wel wat in. Ja. Jij bent zweveriger geworden. Ik ben wel, zweveriger, dat is misschien wat beladen wordt. Ik denk dat ik wel wat meer opensta voor de mogelijkheid van spiritualiteit en zingeving door mijn spirituele of door mijn psychedelische ervaringen. Ja. Je wilde een liedje laten horen uit The Underground van Emir Kusturica. Underground Coaching, waarom? Ja, hoe moeten we die er nu nog in fietsen? Ja. Dat is de componist is Goran Bregovic. En we hebben nog heel weinig over muziek gehad, maar ik maak ook muziek. Ik speel accordeon en ik speel accordeon in een klezmerband. En dat zijn voor mij heel vaak de momenten van extase. Een klezmerband, dus we spelen muziek van een beetje Balkanachtige beats. En dit nummer is daar een voorbeeld van. En dat is voor mij ook een extreme manier om uit mijn hoofd te komen en gewoon even helemaal lekker op te gaan in de roes, het feesten, dansen en de extase die deze muziek weergeeft. Ja, alsof de wereld een nieuwe werkelijkheid opengaat. Absoluut. Sweet. Ja. Ja. En deze muziek komt dus uit een film waarin een hele groep mensen onder de grond woont. In de veronderstelling in voormalig Joegoslavië dat de oorlog boven de grond nog doorgaat. En op een gegeven moment komen ze erachter dat er boven de grond een compleet andere werkelijkheid is. En dan gaan hun ogen open. En in die film zie je voortdurend zo'n band op de achtergrond die dit soort extatische muziek speelt. Ja, we gaan luisteren. En daarmee komen we dan aan het einde van deze uitzending van Brainwash Zomerradio met vannacht de muziek en de ideeën van neurowetenschapper en psychonaut Michiel van Elk. Deze en eerdere afleveringen van het programma zijn terug te vinden op brainwash.nl en als podcast. Zoek dan op Brainwash in je favoriete podcast-app. Morgen nacht om 12 uur dan zijn we er weer en dan gaan we luisteren naar de muziek die crime scene schoonmaker Turgul Çıraklıoğlu met zich meebrengt. Ik wens je een goede nacht. NPO Radio 1. 1 uur, Morad El-Wakili met het NOS-journaal.